علم تروا ان الله سخر لكم لقمان سيف خپل بجيتا نسيت قلخا سي ورتوي انشكر لله سي ورتوي لا تشرك بالله سي ورتوي ورتوي قمس دغا دا عقيده د علم غيب برابر ساته سي ورتوي قمس صلاه او امر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما صابك ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك دا نسيتني وتوكل ناشنا نسيتني لي خجري تسام كيني او قلم راوالي او كيني فلا او بيا فدي يو يو باني سوچو كي او دي فايدي ودي كي كنا حكمت تي كنا نو حكمت كي بيا حكمتون لي كي كنا نو تي فدي يو يو باني تحي كامو لي كي كنا نو يو لوي باب بدر تجول شي او بس بيا شايكا وي نصايح لقمان خوش بي كنا نسيتون دي لقمان اغا دادي في قرآن كي في القرآن او بس بيا كتاب شايكا بس بيا مصنف شي علم ترون الله سخر لكم اوز در تا درز بدلی گی مک کا مسئلہ رکھا تو کفار حجت قائم ہیں یہ لے کہ کافراں تجھے تو دنیا کی دو خیار سوی خبر مانی اغم نہ مانی کھا پوچھ کنا منزل حکمت مانی نی مانی د چا د خلی حکمت مانی نی مانی د سڑی زوی خدا نہ بل نشتے بیا خبر اسی سڑی زوی خدا سرا ہی نہ نہ اس راشا اسی کے پکم دا کی کاندر دما کی اسی کے کھا بیا گٹ چا در کڑی دا کم ڈوڑئی چیز در کم نہ پاگے را پاس زمانہ فرمانی کی کم لاسن چ ما در کڑی دی پاگے زمانہ فرمانی کی کم چیزن چ ما ستا مسخر کڑی دی اگہ تے زما خلاف مسخر کے اندر دغه کی استعمال ہے دسنگ کار کی نو سوت پ نعمتن پ طریقے سر ادلہ عقلی ذکر کئی خو پ دلیل عقلی ذکر کئی خو پ تور دے چا سرا پ تور دے نعم سرا او بیا دغه نہ پس زجر ور کئی او بیا داغی نفس بشارت تی مومن تا او بیا تخویف تی خجی گوری ورطا علم ترو آیتا سنو گوری ان اللہ سخر لکم چی یقینن اللہ تعالی سخر لکم تابی کری دستاسو پا ڈیوٹای در تلگو لی دی خواه مطلب داری پا ڈیوٹای در تلگو لی دی ما اگا طول سیزنا فی سماواتی دی پاس مانونو کی دی نو نور ستا پا خدمت کی مصروف پگمئی ستا پا خدمت کی مصروفا ستوری ستا پا خدمت کی مصروفا سیاری ستا پا خدمت کی مصروفا دا طول ستا پا خدمت کی فرشتی ستا پا خدمت کی مصروفا وما فی الارض واغ چی پزمکو کی دی نظمکو کی گورا کنا فسلونا او دا دریابونا او دا سندونا او دا لاری او دا غرونا دا طول روالا دا طول ستا خدمت کی خواه طول ستا خدمت کی و اسبغ علیکم او کامل کری دی پتا سبانی نعمهو نعمتو نقبل ظاهرتن و باطنا حالکہ تعمیم بارت تخصیص تے پر ایک دا کم کم بشماری شمارے لے نشتو نجتی نشت شمارے لے نبس دم ریاد لرا چہ ظاہری و باطنی پٹا اخکارا نعمتون در بانے ما کامل کری دی کار نعمتون سری کار نعمتون آگلی چی پستر گوی نی پٹ نعمتون آگلی چی تی پستر گو نوی نی کار آگلی چی آگا مخصوص تی پستر دا اخکاری یا پا لاسو بانی یا پس بانی او پٹ آگلی چی آگا معقول دی پٹن در کی دی کانا تجربه در کڑی دا عقل در کڑی دی سمره در کڑی دی او دا چانتی دغه دی کار آگلی چی معروف تی او غیر دا چی کم دی باطن آگلی چی غیر معروف تی تا تا مشهور ندی خواه خود دا تابانشتا دی و من الناس او صلا وی گورا ماد دو پدغ باندی زد دو مسخر کری میریار یوشه اسی کی زما خوری زما پکندر زما که دی پیدا کرده ما دی نعمتو نی 24 گنتی دی چی دو گناه دا پارستر که کلاوی نزی ولا کلاوی دی چی دو گناه دا پار لاسو گدهی نزی ورلا دا طاقت ورکوما که پدغ تین که دی لاس تاویم چه او دریگا او چه بست خبر اور سے دیکھا نا کی کی بک نہ بکی گی دے چ غیبت کئی او گناہ بانے جب خوازی نو دا جب دی جب دا خوازی دو طاقت ولا زور کوئی پوش کنا او دی بیا سکار کئی دے دا کار کئی و من الناس بعض دخل کنا منا غدی یجادل فی اللہ چ جگڑ کئی توحید دا اللہ تعالی کی بغیر علم بغیر دلیل عقلنا ولا هدن او بغیر دلیل وحینا ها بغیر دلیل نقلنا ولا کتاب منیر او بغیر دلیل وحینا نو اثر وحی دلیل شتا نو اثر عقلی دلیل شتا نو اثر نقلی دلیل او دے بیام زمان آگا کئی ولا کتاب منیر ابن کثیر مانا کئی منیر بین الدلالت علی المقصود واضح الدلالت علی المقصود واضح دلالت کئی پا مقصود بانے دا سی کتاب ودا سی دلیل دسر نشتر خام یہ چر تو بے پنجگن کی قصہ لی دلی پا بزان تقیسی و اذا قیل لهم زجر وصور کئی خام زجر ورکی او په دغه باندې په تقلید شرکی د دوی باندې ښا و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا ما انزل الله تابعداریو کوي داغه چې الله نازل کړی دی قران او سنت تابع شي نو قالو دوی وای بل نتبعونا نا مونږ نه تابع کول دي بلکې مونږ به تابعداری کوو ما وجدنا علیه آباءنا هغه چې مونږ دی مونږ پاغي باندې مشران خپل نمنگ پلار نی کچ سکول غ بکم پوش کنا نکو مستا خبر نہ منم اولو کان الشیطان الله وی ایت تبعونهم ایت دی پلارانو تابیداری کی ولو کان الشیطان اگر کو شیطان یدعوهم چرا بللی دی پلارانو د دوی لرا الی عذاب السعیر اغا عذاب د لمبو والا تا عذاب د سوزولو والا تا ها دوی اگر چ پلاران جہنم تروان دی پلار پس جہنم تروان دی او بعد پک وایم وی د پلانی طرف جہنم کی خوشاله ومن كفر اغسوك كفروكي ها ومن يسلم وجهه الى الله بشارتي ومن يسلم اغسوك تابدار كي وجهه زان خپل مخفل الى الله خاص الله تعالى وهو محسن او پداس حال کی تے عقیدے دغی وهو محسن وهو مؤمن دے مؤمن وی عقیدے خالص وی نو فقد استمسك یقینا د منگول اول گولی بالعروه الوثقا پاغ مضبوطه کڑئی باندھی چغت چرے توحید دے کتاب اللہ دے اتباع نبی صلی اللہ الله عليه وسلم وإلى الله عاقبة الأمور أو خاص الله تعالى سرد عاقبة الأمور أنجام دطول كارونو دطول كارونو أنجام الله فلاس كري ومن كفر اس بیا دغه ورکی خا دا تخویف ورکی ومن کفر او تسلی ورکی پیغمبر تا هغه څوک چې کفر وکړي او ناشکری وکړي فلا يحزن کنو غمجن دینه کی تعالی را کفره کفر ده مخه پکېګا مخه پکېګا الینا مرجعهم منتظر رجول دوی ها واپس لدوی فننبههم نو خبر ورکړي دوی تا بما پاغ عملون وانه عملو چې دوی کړی دي ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله تعالی عالم نه اسرار د سینو باندې نو متعهم قلیلا جواب ده شو بیره دوی شو باکی وو سړیا ته مونږ ته ادم پیرا کې بوشه که په مونږ الله مې روانه نه وینم به داسې وسه ته خوار پړه کې او مونږ غور په مزو کیو ها نو متعهم قلیلا نو الله وای او مزي ورکوم دوی تلګه زمانہ ثم نضرهم بیا مجبورن راکاګم چې دوی مجبور راکاګم الى عذاب غلیظ او عذاب سختا عذاب سختې بیا را ولم بیا را دا کومه اس دا دریم باب برابر شو پدی کسو پدی کی یو دلیل عقلی او دغه چکم دنو دو پکې یو پکې زجر او یو تخویف او بل بشارت